korzyścią do 40 tysięcy złotych i promocyjnym leasingiem 101%. Teraz to najlepszy moment. Zapraszamy do salonów Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 października, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk apeluje o wspólne świętowanie odzyskania niepodległości. Amazonki z całej Polski wzięły udział w dorocznej pielgrzymce na Jasną Górę. W tym serwisie też sprawdzimy, jak nietoperze przygotowują się do nadchodzącej zimy. Jeszcze nie wytracają tego ciepła, jeszcze nie obniżają temperatury ciała. Jeszcze widać polują. To znaczy, że będą jeszcze ciepłe dni. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował w Krakowie o wspólne świętowanie odzyskania niepodległości. Gdyby tak 11 listopada liderzy polskich partii bez wyjątku mogli razem zamanifestować nieudawaną przyjaźń, ale to, że są w stanie tego konkretnego dnia myśleć o perspektywie 100 lat dla naszej ojczyzny, a więc także o perspektywie pojednania, zdolności rozmowy ze sobą, to byłby być może cenniejszy obraz dla wszystkich Polaków niż najbardziej spektakularne festiwale, fajerwerki i inne formy obchodów tego święta, powiedział były premier, który w Krakowie wziął udział w konferencji Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej. Apel Donalda Tuska skomentowała rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Bardzo się cieszymy z tych słów o to pojednanie, abyśmy byli jednością podczas Święta Niepodległości, apelował premier Mateusz Morawiecki już 1 września, podkreśliła Beata Mazurek i jak dodała, PiS liczy na to, że tu cytat, totalna opozycja opamięta się przynajmniej przez krótki czas, zapomni, by walczyć z rządem, ulicą i za granicą. I zmieniamy temat. Prawie 10 tysięcy kobiet po chorobie nowotworowej piersi pielgrzymowało dziś na Jasną Górę. Na pielgrzymkę dotarły kobiety z całej Polski, ale również z Czech, Słowacji, Niemiec i Litwy. Jak mówi prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonek Krystyna Wechman, po to, by manifestować radość życia i przypomnieć, że rak piersi nie ogranicza. Znowu mogliśmy się po raz 21 spotkać. Ja osobiście to mówię, bo akurat na wszystkich uczestniczyłam w pielgrzymkach od pierwszej. A dla mnie jest jeszcze ta manifestacja radości życia, że później możemy pokazać wszystkim, że daje nam to siłę, że żyjemy, że dalej realizujemy, że rak nie ogranicza i tu przyjazdu, jak i spełnienia marzeń. Mottem tegorocznej pielgrzymki były słowa Jana Pawła II. Miłości bez krzyża nie znajdziesz, a krzyża bez miłości nie uniesiesz. Alicja z Częstochowy o swojej chorobie dowiedziała się 4 lata temu. Jak mówi, pielgrzymka dla niej to jeden z ważniejszych dni w roku. Jest to taki moment, kiedy możemy się spotkać wszystkie razem w tym wyjątkowym miejscu, przed obliczem Matki Bożej. I myślę, że to jest moment, którego się nie da powtórzyć, nie da się zapomnieć. Taki chyba najważniejszy dla nas, Amazonek. Dziękuję Bogu, że te 4 lata już są za mną, że mogę każdego dnia się obudzić i mogę służyć swojej rodzinie, swoim bliskim. W modlitwie z Amazonkami łączył się papież Franciszek, który przesłał do nich list. Kolejny specjalny list z pozdrowieniami Amazonki otrzymały od pierwszej damy. Pielgrzymkę zakończyła Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. I teraz zagranica. Kilkadziesiąt kontuzjowanych osób i drobne uszkodzenia budynków. Taki jest bilans trzęsienia ziemi, do jakiego doszło w nocy w rejonie wokół wulkanu Etna na Sycylii. Żadna z poszkodowanych osób nie jest ciężko ranna. Większość odniosła obrażenia w rezultacie upadków w czasie nocnej ucieczki z domów. Doszło też do ataków paniki. Wszyscy po udzieleniu pomocy medycznej w okolicznych szpitalach zostali wypisani do domu, podały media. Wstrząs spowodował uszkodzenia starych murów w budynkach na wsiach i domach mieszkalnych. Na szczęście zniszczenia są niewielkie, podkreśliła Straż Pożarna. I na koniec jeszcze nietoperze, które przygotowują się do nadchodzącej zimy. Niebawem zapadną w stan hibernacji. Szczególnie dużo jest ich m.in. w podkrośnieńskich Czarnorzekach. Zimę spędzą w dawnych sztolniach i jak mówi rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek, teraz zbierają siły. Obtłuszczają się, polują bardzo mocno. Jeszcze w te ciepłe wieczory widać migające sylwetki nietoperzy, ale w sztolniach już są. Jeszcze nie śpią, jeszcze nie są przyklejone do ścian sztolni, jeszcze nie wytracają tego ciepła, jeszcze nie obniżają temperatury ciała. Jeszcze widać, polują. To znaczy, że będą jeszcze ciepłe dni. Zima, która po nich nadejdzie, będzie najtrudniejszym okresem w życiu nietoperzy ze względu na brak pożywienia. Dlatego zapadają w stan hibernacji. Dzięki obniżeniu temperatury ciała i znacznemu spowolnieniu czynności życiowych mogą przeżyć, korzystając jedynie z zapasów zgromadzonego wcześniej tłuszczu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Sprawdzimy, gdzie w tej chwili pokazuje w świecie swoją zimną wojnę Paweł Pawlikowski. I zwrócimy też uwagę na obecny już w naszych kinach świetny pełnometrażowy dokument. O czyścicielach internetu opowie współautor filmu Hans Blok. No i głośno w świecie już od pewnego czasu jeszcze innym filmie, ale na tę premierę poczekamy, bo planowana jest dopiero w Polsce 30 listopada. Mam nadzieję, na myśli Narodziny Gwiazdy. To kolejna wersja, współczesna wersja tego filmu. Tym razem wyreżyserował go Bradley Cooper. Sam zagrał główną rolę, no ale jednak najważniejsza w nim jest Lady Gaga. Posłuchajmy, jak poradziła sobie ze słynnym przebojem Edith Piaf, La Vie en Rose. D'ailleurs qui font baiser les miens, en rire qui se perdent sous sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Również w repertuarze usłyszymy Lady Gaga w filmie Narodziny Gwiazdy, w filmie Bradleya Coopera. W Polsce dopiero za niemalże 2 miesiące, 30 listopada premiera. A w Trójkowo filmowo o premierze tego tygodnia, bo to od wczoraj w naszych kinach film Olgi Hajdas, Nina. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Nie było cię w Gdyni, jak przyjęłaś duży sukces, Ninę? Bardzo się cieszę. To było dla mnie trochę zaskoczenie, że film był pokazywany w sekcji Inne spojrzenie, ale to pewnie też coś mówi o tym, jakie jest to ogólnie przyjęte spojrzenie i w związku z tym, co uważamy za inne w naszym kraju, ale w jakimś sensie okazało się to szczęśliwe, dlatego że dla tego filmu jest pewnie lepiej, że wygrał tę sekcję. Ja bardzo doceniam tę pracę Olgi, te już po planie, no bo my się do tego filmu bardzo to przygotowałyśmy i też jakoś ja się tam rozepchałam przy tej pracy scenariuszowej, więc oczywiście byłam zaangażowana w ten projekt, ale to, co ona zrobiła potem i z jaką czułością ten film montowała i nad nim pracowała nad całym tym etapem postprodukcji, no to, to uważam za naprawdę bardzo ważną pracę, więc jestem zadowolona, że inni też tak czują. Ale z tym innym spojrzeniem w Gdyni właściwie tworzy się pewna symboliczna klamra, bo lata temu, to był rok 82, mieliśmy przecież film węgierski Karoli Maka, Inne spojrzenie właśnie pod takim tytułem, o miłości lesbijskiej. Grażyna Szapołowska, Jadwiga Jankowska-Cieślak. Skończyło się dla Jadwigi Jankowskiej-Cieślak pierwszą polską złotą palmą aktorską w Cannes. I oto w Innym spojrzeniu wygrywa teraz film również o miłości między kobietami. Tak, fantastyczne. Zresztą na tym festiwalu zdaje się Jadwiga Jankowska-Cieślak była w jury konkursu głównego, więc pokazać jej ten film to byłoby też duże przeżycie. Tak, no to oczywiście był też dla nas w ogóle ważny punkt odniesienia, no bo po prostu to też pokazuje, jak ciągle niewiele jest takich filmów i w ogóle mam takie poczucie, że bo sporo osób mówi, że to jest taki film o miłości i my w ogóle lubimy to słowo miłość, lubimy ten temat i niby się z nim zajmujemy trochę w sztuce, a jednak ciągle tą miłość traktujemy strasznie jednowymiarowo, chociaż w życiu wydaje się, że niewiele przydarza nam się historii pokroju komedii romantycznych, a jednak to właśnie ten schemat, taki heteroseksualny, romantyczny schemat jest tym schematem, do którego sięgamy najczęściej i to jest bardzo ciekawe. Natomiast oczywiście tamten film węgierski i te wspaniałe role, no dużo się zmieniło i dużo się nie zmieniło. To jest ciekawa refleksja. Pamiętajmy też, że Inne spojrzenie Karoli Maka dotyczyło roku 56, wydarzeń na Węgrzech, więc było to bardzo silne tło polityczne. Nina to film współczesny i tu właściwie nie ma polityki. Tu jest zwykłe życie, a właściwie niezwykłe. Ta polityka jest w jakimś innym wymiarze. Oczywiście to się w tej chwili zmienia, dlatego że ta polityka teraz na nowo weszła strasznie nam z butami w życie, ale przez ostatnie 25 lat ona nie była w taki sposób obecna jak wcześniej. Mogliśmy się trochę od niej uwolnić i trochę się skupić na takich dylematach społecznych, na naszych społecznych rolach, na tym, co byśmy chcieli, jak już tę wolność mamy. I dla mnie to było niesamowicie ciekawe właśnie w tym scenariuszu i trochę w tę stronę pchałam tę historię. Jako opowieść o takiej kobiecie, która jest w moim wieku, która żyje w moim mieście, na jakimś podobnym poziomie społecznym i która jest uwikłana w te role, które sami sobie narzucamy, te kobiece, co powinnam, kiedy powinnam, do czego jestem zobligowana, co jest moim sukcesem, a co jest moją porażką. Te wszystkie pytania, które sobie możemy zadawać jako to pokolenie wolne i jako pokolenie w wolnym kraju wychowane. I okazuje się, że w dalszym ciągu nie mamy łatwych odpowiedzi, że w dalszym ciągu to są bardzo trudne wybory i to o tych wyborach chyba też trochę chciałyśmy robić film. Czy zgodziłabyś się z takim stwierdzeniem, że Olga Hajdas w ten sposób opowiada tę historię i taka też zresztą jest niejednoznaczna twoja bohaterka, że właściwie oglądając film my zapominamy, że to jest jakiś szczególny rodzaj miłości, uczucie między dwiema kobietami. Właściwie oglądamy absolutnie uniwersalną historię o skomplikowanych jak to w życiu relacjach między ludźmi. Tak mi się wydaje. Oczywiście tu jest takie niebezpieczeństwo, bo tego pilnowałyśmy tej proporcji też w trakcie tej pracy, bo z jednej strony nie chce się robić agitacyjnego i nie chciałyśmy robić agitacyjnego lesbijskiego kina środowiskowego, tak? O takim coming out'cie. Natomiast z drugiej strony, czyli cały czas jakby pilnowałyśmy tego, żeby ta proporcja tych relacji, tych emocji i wiarygodności obu tych konstelacji, damsko-męskiej i damsko-damskiej, całego tego trójkąta, była w miarę równa, tak? A z drugiej strony gdzieś też wydawało mi się ważne, żeby też nie uciec od odpowiedzialności za to, że dotykamy jakiegoś tematu, który za rzadko pojawia się w kinie w ogóle. Więc to trochę jest jedno i drugie. Oczywiście, masz rację, wydaje mi się, że po prostu na szczęście Olga Hajdas nie ulega pokusie publicystyki, czyli wielu wątków i wielu tematów w tym filmie, które byłyby pokusą dla, myślę, wielu reżyserów do tego, żeby je przerysować, żeby bardzo ostro postawić pewne tezy, nawet słuszne i ważne. Ona tego nie robi. Ona ma jakąś rzeczywiście dużą czułość dla człowieka, po prostu. W związku z tym wydaje mi się, że z tą czułością patrzy zarówno na mężczyzn, jak i na kobiety w tym filmie. I stąd jest prawdopodobnie to wrażenie, że to nie ma znaczenia, kto w kim się zakochuje, kto kogo obdarza uczuciem. Ważna jest ta cała komplikacja, ważne jest to wszystko, z czym to się wiąże i oczywiście ta płeć nie jest bez znaczenia, natomiast w jakimś sensie o wiele trudniejsze są te komplikacje międzyludzkie, w które jesteśmy uwikłani. I no tak, to był twardy orzech do zgryzienia z znalezienie tych proporcji. Porozmawiajmy o relacjach aktorskich. Jak to się zaczęło w punkcie wyjścia, na ile się znaliście, bo tutaj gracie bardzo bliskie relacje, bardzo intymne. Obok ciebie Eliza Rycembel i Andrzej Konopka. Jak to było? Z Andrzejem trochę się znaliśmy, ale nie bardzo. Ja miałam ochotę z nimi się spotkać w pracy, bo chyba byliśmy wspólnie na jakichś zdjęciach próbnych. Wydawało mi się to ciekawe. Natomiast Elizy nie znałam w ogóle. To też było niesamowicie ciekawe, ale w takim sensie, że spotkałam na planie młodszą koleżankę, o tyle młodszą, i dopiero jak się spotka tą młodszą koleżankę, to dopiero widzisz punkt, w którym jesteś i drogę, którą przeszłam, i starałam się po prostu z tego nie korzystać w taki protekcjonalny sposób, nie przyjmować pozycji mędrca i doświadczonej, starszej mentorki, tylko właśnie przyglądać się jej i zakochiwać się w tym wszystkim, od czego ja już jestem daleko, czyli po prostu takiej czystej intuicji. No, Eliza jest bardzo utalentowaną, na razie bardzo intuicyjną, powiedziałabym, młodą aktorką. No, to jest oczywiste. Zdolną laureatką naszego konkursu Talenty Trójki. Oczywiście, bardzo zdolną, bardzo charyzmatyczną, na pewno kamera ją bardzo lubi. Ale przede wszystkim jest po prostu strasznie fajną, normalną, ciepłą osobą. I myślę, że to było dla nas najważniejsze. Znaczy, ja w jakimś sensie czułam się za nią odpowiedzialna, to jest prawda. I czułam się odpowiedzialna też w tych intymnych scenach, bo miałam takie poczucie, że mam trochę doświadczenia w takim przekraczaniu granic na tym ekranie. Miałyście jakiś problem właśnie z tymi najbardziej intymnymi scenami? Nie miałyśmy problemu w tym sensie, że wszystko się odbyło w dużym bardzo poczuciu bezpieczeństwa i my o to bezpieczeństwo bardzo zadbałyśmy i my z Olgą też bardzo o to dbałyśmy. Ja się starałam dać też Lizie poczucie bezpieczeństwa, bo mi się wydaje, że to jest bardzo trudno wiedzieć, gdzie są te granice, które z jednej strony trzeba przekroczyć i się odważyć, a z drugiej strony pewne rzeczy, których trzeba bardzo przypilnować w takich sytuacjach. No bo to jest po prostu czysto zawodowa sytuacja. Dla mnie samo eksplorowanie tej miłości homoseksualnej było bardzo ciekawe, tej seksualności w rozmowach z Olgą, dlatego że Olga mi otworzyła oczy na to, jak bardzo związana jest seksualność homoseksualna z pewną akceptacją, daleko idącą akceptacją samego siebie. I nie tylko dlatego, że musisz się zmierzyć z czymś, co jest trudniej akceptowalne społecznie, czyli musisz w ogóle przejść tą barierę, prawda? Bo to nie chodzi nawet o te uwarunkowania zewnętrzne, tylko że wewnętrznie zakochujesz się w ciele, które wygląda tak jak twoje ciało i któremu w związku z tym, jak dajesz rozkosz, to o ile bliżej jesteś tego wyobrażenia o tym, czego może to ciało doświadczyć. Bo to był dla mnie jakiś w ogóle kosmos odkrycia i rzecz, na której ja bardzo chciałam tą bohaterkę budować, znaczy właśnie na takiej tęsknocie bohaterkę, która ma wszystko i jest tak strasznie spragniona miłości i tej miłości sama sobie nie potrafi dać. Mnie się wydawało to w ogóle jakimś kluczem. Znaczy popatrzenie na drugą kobietę i pokochanie tej drugiej kobiety było tak wielkim wyzwaniem dla tej Niny i mi się wydawało kluczem do tego rodzącego się uczucia i też do takiego odkrywania w sobie takiej strony po prostu homoseksualnej. Takiej strony, która, kurczę, akceptuje w pełni siebie jako osobę, która tak wygląda i w ogóle, no to naprawdę to są w ogóle bardzo, bardzo ciekawe tematy. Starannie zawsze, myślę, wybierasz swoje role, filmy, w których grasz. Czy Nina przyniosła jakieś właśnie, poza tym, o czym już mówiłaś, szczególne zawodowe doświadczenie? To była taka jakaś oczywiście sfera, którą się starałam przypilnować i która była po prostu ciekawa od samego początku, no bo to był ciekawy temat i też starałam się nie uciec od niego. Znaczy, żeby też nie było tak, że tak bardzo pracujemy nad tym, żeby to nie był agitacyjny film lesbijski, że omijamy jakąś sferę, która jest dla mnie na przykład po aktorsku nowa i inna. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że na koniec niewiele różni się to ostatecznie od odgrywania scen intymnych z kolegami. Różni się może w tym stopniu i to jest ciekawe, że usłyszałam ostatnio zarzut od kogoś, kto myślę, że ma jakieś ukryte jednak problemy z homofobią, kto powiedział, że reżyserka teoretycznie mówi, że nie chce epatować tą lesbijską seksualnością, a jednak to robi. I pomyślałam sobie wtedy, że w tym filmie są dwie sceny miłosne. I pomyślałam sobie, że dawno nie grałam w filmie, w którym gra toczy się o heteroseksualną relację i nie oglądałam dawno takiego filmu, w którym dwie sceny miłosne nie pokazywałyby ani kawałka nagiego ciała. I mimo wszystko to potrafi sprowokować takie odczucie, prawda, że nie, za dużo i że w ogóle jakby niesmacznie i że naprawdę epatuje. To już jest wyobraźnia widza. No tak, dokładnie, więc po prostu to zależy od naszej wyobraźni jakiejś jednak otwartości, to jest ciekawe, ale to tak jak przy Czerwonym Pająku, ostatnia dygresja, przy Czerwonym Pająku też usłyszałam zarzut zresztą wybitnego kolegi ze środowiska o tym, że jak się komuś rozwala głowę młotkiem, to nie tryskają 3 krople krwi, tylko 3 wiadra. I pomyślałam sobie wtedy, co jest z nami nie tak, że jak patrzymy na taką scenę, to tęsknimy do 3 wiader krwi i po prostu nie możemy dać wiary i naszej wyobraźni nie starcza na 3 kroplach, nie? Że co się porobiło jakby z naszą wrażliwością. Widać był to znawca tematu i mam nadzieję, że zgłosiłaś tę sprawę do prokuratury. Nie, w dalszym ciągu mu bardzo kibicuję, ale nie będę ujawniać nazwiska. No różnimy się wyobraźniami i na pewno wrażliwościami. No w każdym razie zawodowo ja miałam szansę się porządnie rozepchnąć w tym filmie. Olga pozwoliła mi i to było takim warunkiem właściwie naszej współpracy, bo jak ja przeczytałam ten scenariusz pierwszy raz w takiej jego wersji, to mówiąc szczerze to nie był scenariusz, który mnie od razu przekonał i którym byłam zachwycona. I czułam, że to jest jeszcze bardzo dużo pracy. Taki trochę postawiłyśmy sobie warunek, bo ja wiedziałam, że musimy się po prostu we dwie spotkać i czuć, że we dwie jakiś znajdujemy wspólny punkt widzenia. I my po prostu taką pracę wykonałyśmy. We dwie pracowałyśmy nad tym scenariuszem i pracowałyśmy bardzo, bardzo precyzyjnie się przygotowywałyśmy do zdjęć. We dwie szukałyśmy wszystkiego, co w nas wspólne i przyglądałyśmy się bardzo naszym różnicom. No i to była taka moja spora ingerencja w tej historię, ale też starałam się w tym być bardzo uważna, więc niezwykle dużo się nauczyłam słuchając tych różnych opowieści Olgi, no a z drugiej strony myślę, że trochę podzieliłam się takim jakimś pewnie swoim większym dramaturgicznym doświadczeniem, czy jakkolwiek można by to nazwać. No i muszę powiedzieć, że to była taka zawodowa przyjemność, bo na planie ja po prostu bardzo dobrze wiedziałam, co chcę robić i właściwie nie korygowałyśmy tych naszych założeń poza jakimiś drobiazgami, więc miałam taki 100% komfort i bezpieczeństwo i myślę, że dzięki temu mogłam w pewnych rzeczach odpuścić, co dobrze zawodowo mi zrobiło. O swojej tytułowej roli w filmie Olgi Hajdas, Nina, mówiła Julia Kijowska. Nina już w kinach, sami możemy przekonać się, jak wygląda zwycięski film w konkursie Inne Spojrzenie, bo to tegoroczny złoty pazur na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A za chwilę jedziemy do Szwajcarii, to może wcześniej duet Yellow. Jak zapowiadałem na początku audycji, sprawdzimy, gdzie w tym tygodniu był Paweł Pawlikowski. Bardzo nas to interesuje, bo wiemy już od pewnego czasu, że Zimna Wojna to jest tegoroczny polski kandydat do Oscara. No a Paweł Pawlikowski już jednego Oscara na koncie ma. Publiczność kończącego się właśnie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Zurichu wśród 160 filmów z 48 krajów świata miała szansę zobaczyć w tym tygodniu właśnie także Zimną Wojnę Pawła Pawlikowskiego. Jak zauważył Karl Szperi, dyrektor festiwalu, był to jedyny film czarno-biały, a mimo lokalnej polskiej tematyki przyciągnął wielką liczbę widzów, no i wzbudził, to nas nie dziwi, ogromne zainteresowanie dziennikarzy. To w końcu też ostatnio Złote Lwy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I w Zurichu właśnie z Pawłem Pawlikowskim rozmawiała Krystyna Nurczyk, która na początku tej rozmowy zacytowała opinię zmarłego niedawno malarza Norberta Paprotnego, który związał swoje życie właśnie ze Szwajcarią. Wybitny polski malarz, który tutaj żył 40 parę lat, mówił zawsze, że ta żelazna kurtyna była dla Zachodu, nie dla Polski. W sensie, że ludzie kultury brali udział w kulturze światowej w Polsce. To, że jednak my bardzo interesowaliśmy się, bardzo dużo do nas docierało z Zachodu w tamtych czasach. No, od pewnego momentu, od tam 56, nie? Tak więcej. No, ale jak najbardziej, no, to było świeże powietrze, którego wszyscy łaknęli, nie? Jak ten film jest rozumiany tutaj, w Szwajcarii, na Zachodzie, teraz? I ta historia. Jestem też ciekaw. No w Anglii teraz film wyszedł i ku mojemu zdziwieniu bardzo dobrze poszedł, mimo tego, że tam no, nie mają za dużo pojęcia o tym, co to był komunizm, Berlin, czy mur, żelazna kurtyna i tak dalej, ale film jakoś przez to, że ta historia ludzka jakaś to niesie, plus film ma jakiś tam styl i muzykę i tak dalej, więc ona jakoś przybliża tę całą historię przez ludzkie sprawy. Skąd taki pomysł? No wymyślam. Zawsze staram się robić filmy o ciekawych, skomplikowanych ludziach i relacjach w historycznym jakimś kontekście. Nie? I tak samo jak z Idą było, tak samo z tym. Ale to są przede wszystkim jakieś takie ciekawe i egzystencjalne, uniwersalne sytuacje w historycznych realiach. No, w Polsce akurat te realia historyczne były bardzo znaczące i takie wyraziste. Więc jak się da połączyć psychologię, kwestie egzystencjalne z sytuacją historyczną, no to bardzo dobre to jest dla kina, dla opowieści. Wszyscy pytają oczywiście o tę czarno-białą formę. Polska była trochę niekolorowa w tym okresie, o którym opowiadamy, więc trochę nie miało sensu robić jej w kolorze, a poza tym nie wiedzieliśmy, jaki kolor użyć. Więc czerni-biel była jakąś bardziej taka prosta piłka, nie? Że tutaj wiadomo, że te 50 lata świat był czarno-biały, nie? W kinie i na fotografiach przede wszystkim. Ale faktem jest, że jakikolwiek kolor by się nie wymyśliło, byłoby to jakieś trochę sztuczne i manierystyczne. Czy łatwo jest robić czarno-biały film w dzisiejszych czasach? Technicznie? No łatwo. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni do gier komputerowych, do 3D, 4D i tak dalej. No nie wiem, no jak zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie widzowie zjawili się na seansach, więc znaczy, że jak to działa. Nominacja do Oscara poza pana filmem wcześniej Twój Wincent. Polskie kino ma się coraz lepiej? Tak, jak najbardziej. Nie przez Oscara, no to jest jakiś przypadek, czy wypadek przy pracy, ale polskie kino jak najbardziej. Teraz właśnie w Gdyni było kilka świetnych filmów. W zeszłym roku w Gdyni też jest super debiut Jagoda, Szels, Domalewski. No, dużo Smoczyńska, dużo jakichś nowych, fajnych, żywych twórców się pojawiło. No i teraz Smarzowski wykonał jakiś wybitny film, który wstrząsnął Polską i bardzo się cieszę, że ktoś ma tyle odwagi, żeby coś takiego zrobić. Chyba dobrze to zrobił, nie widziałem, ale z tego, co słyszę. Więc kino jest bardzo żywe. Oby tak dalej, nie? Na pewno dużo się tu przyczynił PISF, Polski Instytut Sztuki Filmowej, który 10 lat, już 12 lat wspiera kino i daje nam szansę właśnie robienia filmów coraz dziwniejszych, ciekawszych, oryginalnych. To jest bardzo ważne i mam nadzieję, że ten PISF zostanie w tym samym kształcie, w którym został wymyślony. I teraz zbieramy żniwa tego i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Mówisz już o tym nawet, że Joanna Kulik może być nominowana do Oscara albo nawet wygrać. No nie wiem, lepiej się nie nakręcać, nie? Bo potem jak tego nie będzie, to są takie medialne jakieś histerie. Nie? Ja myślę, że może będzie, może nie będzie. Jest na pewno wielka w tym filmie. Wykonała wielką rolę, jest wspaniałą osobą, aktorką. Życzymy jej jak najlepiej, ale nie ma się co nakręcać. Film jest jaki jest, czy tam wygra Oscara, czy nie wygra i będzie dokładnie ten sam film. Ona jest świetna. Najbliższe plany, najbliższe poszukiwania. Wolę nie mówić, oczywiście, że są. No mam dwa projekty, ale trzeba poczekać, że zrobię. Szykuje się pan do Los Angeles? No tak, lecę tam z filmem. On wychodzi w ogóle na ekranach w Stanach, więc trzeba trochę promocji zrobić. Jakaś uciążliwa robota, więc staram się wypoczywać jak najwięcej, ale tak, nim będzie to ciężkie. Dziennikarze zagraniczni pana zapytali, dlaczego pan wraca do Polski, pomimo, że ma pan takie sukcesy w Ameryce i za granicą. Co to pomimo, że jak się ma sukcesy, to trzeba gdzie indziej mieszkać? No to nie rozumiem. Nie no, wróciłem do Polski, bo tak miałem moment w życiu, gdzie nagle potrzebuję wrócić do czegoś, co dobrze znam i kocham i gdzie mam kupę przyjaciół i rodzinę, więc już dzieci żyją swoim życiem, nie muszę się nimi zajmować za bardzo i w Polsce, no w Warszawie szczególnie czuję się, no to jest mój dom, bardzo mi tam dobrze i dobrze też się wymyśla historię, filmy. Bardzo ciekawy kraj z ciekawą historią, z ciekawymi typami ludzkimi, gdzie po prostu to inspiruje do opowiadania historii. Ale przede wszystkim po prostu się dobrze czuję w Warszawie i nigdzie indziej bym nie chciał mieszkać. A na razie w Zurichu z Pawłem Pawlikowskim rozmawiała Krystyna Nurczyk. Przed reżyserem jeszcze wiele podróży, aby z sukcesami trzymamy kciuki. Tak pięknie Paweł Pawlikowski mówił przed chwilą o Joannie Kulik, no to myślę, że trzeba sięgnąć po piosenkę, która z tą aktorką kojarzy się ostatnio najbardziej. Paweł Pawlikowski dobrze już się zna, pracowali razem przy trzech filmach, no i pewnie ciąg dalszy nastąpi. Kolejny dziś duet, tylko filmowo, tym razem z Hiszpanii, czyli Bacara. Your eyes are full of hesitation. She makes me wonder if you know what you're looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more. If you want more chance, hey, yes sir, I can boogie, but I need a certain song. I can boogie, boogie, boogie, all night long. Yes sir, I can boogie, if you stay. To bez wątpienia bardzo ważny i też świetnie zrealizowany film dokumentalny, pełnometrażowy dokument. Od tygodnia już w naszych kinach warto nie przeoczyć. Czyściciele internetu. Miałem okazję w maju spotkać się na dłużej ze współautorem tego filmu Hansem Blokiem. Drugi autor to Moritz Riesenbeek, bo był gościem festiwalu Docs Against Gravity. Film w kinach, więc myślę, że warto przypomnieć fragmenty wywiadu z Hansem Blokiem. Actually, the starting point was 2013 when a child abuse. Początek miał miejsce w 2013 roku, kiedy na Facebooku pojawił się taki filmik, na którym torturowano dziecko. And we heard about that case and dowiedzieliśmy się o tym przypadku i zastanawialiśmy się, jak to jest w ogóle możliwe. Podobny materiał czasami trafia do internetu, ale niekoniecznie na strony społecznościowe. I zaczęliśmy zastanawiać się, czy jest ktoś, kto jakoś filtruje treści na platformie. Znaleźliśmy wtedy Sarah T. Roberts, taką naukowczynię ze Stanów Zjednoczonych zajmującą się mediami. Ona powiedziała nam, że jest w krajach rozwijających się ogromna, rozwijająca się branża, gdzie właśnie taką pracę się wykonuje. Tysiące młodych ludzi z Filipin siedzi codziennie przed ekranami komputerowymi, oglądają przerażające filmy z terrorystami, z przemocą i filtrują je. Albo filmy porno, czy zdjęcia. Absolutely, yes. Tak. Czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że czyszczą przede wszystkim Azjaci właśnie? So the main spot for content moderation, głównym miejscem moderowania treści ma miejsce w Manili. Tam są tysiące ludzi. I są także inne miejsca, w Warszawie również, w Berlinie, w Malezji również są takie biura. Chodzi oczywiście o usuwanie tych lokalnych treści, które są niewygodne, na przykład ze względów politycznych, tak? Moderatorzy kontentu z Manili usuwają i filtrują treść z najróżniejszych miejsc, także z Polski i także z Niemiec. I to jest właśnie problem, ponieważ oni w wielu przypadkach nie mają takich kulturowych kompetencji, które pozwoliłyby im zadecydować, czy daną treść można pokazać, czy nie. Jak do nich trafiliście? Bo przecież oni pracują w sekrecie, w tajemnicy. To było jedno z głównych wyzwań podczas naszego researchu. Ta branża jest rzeczywiście bardzo tajemnicza. Używają kodów, szyfrów, mają taką politykę firmy, która nie pozwala im się odzywać, więc zajęło nam dużo czasu, żeby skontaktować się z nimi i żeby zbudować z nimi jakąś relację. Na początku nie rozmawialiśmy z nimi o pracy. Po pewnym czasie zaczęliśmy się z nimi przyjaźnić i także otworzyliśmy się im jako filmowcy. A wtedy oni zaczęli otwierać się w stosunku do nas i okazało się, że są niezwykle dumni z tego, co robią, ponieważ są jak trochę jak policjanci internetowi. Myślę, że o tym czyszczeniu internetu wiesz teraz znacznie więcej, nawet ponad to, co my widzimy w filmie. Co o tym sądzisz? Jaki masz stosunek do internetu i do tego czyszczenia? Pytanie nie brzmi, czy potrzebujemy moderacji treści, bo myślę, że na pewno potrzebujemy kogoś, kto filtruje treści. Ale pytanie brzmi, w jaki sposób jest to robione? Czy powinni to robić tak młodzi ludzie, ludzie, którzy trenują, którzy mają trening, szkolenie tylko 3- czy 5-dniowe? A przecież Facebook jest jednym z najważniejszych mediów komunikacji i informacji na całym świecie. Ludzie szukają informacji właśnie na Facebooku. I kiedy bardzo trudne jest decydowanie o treści na Facebooku, bo codziennie dokonywanych jest wiele różnych błędów. Masz oczywiście konto na Facebooku czy na Instagramie? Yes. Tak, mam. Yes, we have, but I tell you why, because Facebook reached a tipping point. It's not anymore an option where we moim can zdaniem use Facebook. Facebook to już nie jest opcja. Facebook, jeżeli nie macie na Facebooku, zaczynasz być wyizolowany od społeczeństwa. Ja wolę używać tej platformy także po to, by ją krytykować, by mówić, co się złego dzieje. To jest taka nasza cyfrowa sfera publiczna. Ja nie jestem jakimś takim pesymistą kulturowym, który uważa, że powinniśmy wrócić do lasu i nie używać internetu, bo to jest bardzo ważne narzędzie. Ale musimy się zacząć zastanawiać, jak jest on zbudowany, o tym, że ludzie za zamkniętymi drzwiami decydują o tym, co codziennie widzimy. No to nie wiem, co teraz powiesz, bo ja nigdy nie miałem i nie mam konta na Facebooku. Nie zamierzam mieć. I mean, it's up to you. No to jest tylko twoja decyzja. If you feel comfortable not using Facebook, jeśli tak I totally ci jest dobrze, that, to rozumiem. In a way it's annoying to be there and in a way it changed also. W pewnym sensie to jest irytujące i w pewnym sensie używanie tego narzędzia zmienia nasze życie i zmienia sposób komunikacji, więc nieposiadanie konta też jest w porządku. Dziękuję. Jak do tej pory wasz film był odbierany w świecie, bo pokazywaliście go już w różnych miejscach? To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo globalny temat, więc wszyscy są zainteresowani. Ponad 3 miliardy ludzi na świecie używa mediów społecznościowych, dlatego możemy jeździć wszędzie. Nasza premiera miała miejsce na festiwalu w Sundance, a potem kolejnych 30 festiwali w Azji, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. To jest niezwykle ciekawe, bo nasz film otwiera dyskusję, taką globalną dyskusję o tym, jaki wpływ mają media społecznościowe na społeczeństwo. A myślę, że tego właśnie nam brakuje, ponieważ firmy stojące za mediami społecznościowymi robią wszystko, żeby takiej dyskusji nie prowadzić. To jest jednak film, który otwiera nam oczy na ten współczesny świat, bo od internetu nie uciekniemy. W pewnym sensie tak jest. Wiele ludzi powiedziało nam, że to film, który otworzył im oczy i teraz lepiej rozumieją, co się dzieje. To w pewnym sensie zawsze świat cyfrowy jest bardzo abstrakcyjny. A my staraliśmy się zrobić film o ludziach, ludziach stojących za klikami, za decyzjami. Wydaje mi się, że to zbliża ten temat do publiczności użytkowników mediów społecznościowych. Mam nadzieję, że bohaterowie waszego filmu, że żaden z nich nie miał problemów po realizacji. No that for sure was one of the goals. To było zdecydowanie jeden z ważnych celów. My bardzo nam zależało, żeby ich chronić. To dlatego to byli tylko ludzie, którzy rzucili pracę w trakcie albo przed rozpoczęciem kręcenia filmu. Pracowaliśmy też z prawnikami, żeby się upewnić, że są oni chronieni. Jesteśmy z nimi w kontakcie i wszystko jest w porządku. A wy nie mieliście problemów? Pojawiły się przecież wasze zdjęcia w tych firmach, żeby pracownicy z wami nie rozmawiali, jeśli was zobaczą. Tak, rzeczywiście firmy starają się zrobić wszystko, żeby nie pozwalać nam researchować tego tematu. I w Manili faktycznie zrobiono naszej grupie zdjęcia i wysłano je wszystkim pracownikom z informacją, że będą mieli wielkie problemy. Nasze konta również zostały przeczytane, przejrzane. Dostaliśmy maile z takim pytaniem: o, jesteście zainteresowani Facebookiem, może o tym porozmawiamy, ale nie wiedzieliśmy, skąd oni te nasze adresy mailowe mieli, więc to było w pewnym momencie dosyć przerażające, jak dużo o nas wiedziano. Film, który daje do myślenia czyściciele internetu, film Hansa Blocka i Maurica Lisowicka. Czy to jest wasz taki wspólny duet? Dalej będziecie pracować razem? To nasz pierwszy film. I to było tak świetne doświadczenie, że myślę, że dalej będziemy pracować razem. Mamy już kilka pomysłów, ale potrzebujemy jeszcze chwili, żeby troszeczkę odpocząć po zrobieniu ostatniego filmu. A jakie tematy teraz chodzą wam po głowie? Tego nie mogę powiedzieć, ale na pewno będzie to miało coś wspólnego ze światem cyfrowym. This song is called, I don't know, maybe it'll be called Give It Up, because that's like the chorus. Okay, so y'all ready? Czyściciele internetu już w naszych kinach, a wywiad z Hansem Blockiem, współautorem filmu, tłumaczyła Natalia Mętrak. Za chwilę w Trójko Filmowo jeszcze dziś spotkanie z Wojciechem Metzfaldowskim, a wcześniej utwór, który na pewno kojarzy się wszystkim bywalcom festiwalu Dogs Against Gravity właśnie z filmami dokumentalnymi. Cutie Man. Wojciech Metzfaldowski nie ukrywa, że bardzo jest zadowolony z przyjęcia przez publiczność debiutanckiego filmu Aleksandra Pietrzaka Juliusz. To jest właśnie film, który podkreśla inteligencję widza, dlatego cieszę się bardzo. Wydobywa, więc cieszę się bardzo, że w stylu ludzi wydobyło to Wiesz co, no to jest bardzo mądry film. Jak ja to czytałem, to też miałem takie dziwne poczucie, że to nie no czytam właśnie, komedii. Jak odbierałeś znaczy, no nie czytałem komedii. Znaczy miałem coś takiego, że rzeczywiście są śmieszne sceny, które gdzieś każdego z nas spotykają. To nie są sceny jakieś takie wymyślone nie wiadomo skąd. Ale gdzieś nie czułem komedii. Czułem, że to jest bardzo mocny film, taki trochę męski, bo opowiada o relacji, o przyjaźni ojciec-syn i o tej relacji, która czasami jest bardzo trudna do gdzieś upośrodkowania, żeby się jakkolwiek zrozumieć. A z drugiej strony jest to film, który pokazuje, że w życiu każdego mężczyzny pojawia się światło. Dla Juliusza to jest kobieta, bez której tak naprawdę on by sobie nie poradził, bez których tak, ojciec, wiadomo, może trochę w inny sposób, no nie dałby rady żyć. No to więc, przenieśmy więc teraz może w rozmowie te relacje postaci na wasze relacje aktorskie. Wspomniałeś, że osią całej historii jest jednak pewien dopiero tworzący się związek z kobietą, w tej roli Anna Smołowik. I tak, to chyba było wasze pierwsze spotkanie. Tak, to było nasze pierwsze spotkanie. No właśnie, jak mijaliśmy się w Uchu Prezesa, ale tylko się minęliśmy, ale nie mieliśmy scen. I wiesz co, na zdjęciach próbnych, bo było mnóstwo aktorek szukanych, było coś takiego, że jak się pojawiła Ania i zaczęliśmy rozmawiać, to ja naturalnie po prostu się zawstydziłem. Nie wiem, co ona zrobiła wtedy. Wiesz co, znaczy jakoś tak po prostu podała ten tekst i tak na mnie popatrzyła, że naprawdę ze mnie wtedy wyszedł Julek i powiedział Alek i producenci, że oni nagle po prostu zobaczyli, jakbyśmy byli w filmie, że to jest ta kobieta, która tak na mnie działa, że ze mnie wychodzi Juliusz, a nie Wojtek. Że gdzieś coś powoduje takiego. Świetnie się nam pracowało. Wiadomo, że targały nami różne emocje, a jesteśmy z tych aktorów, którzy no starają się te emocje czasem nawet podkręcić jeszcze, tak? Żeby jeszcze było lepiej. I cieszę się, że dziś byliśmy wyrozumiali wobec siebie i był ogromny szacunek raz do pracy, a dwa do tego, że czuliśmy po prostu, że bierzemy udział w czymś wyjątkowym. A jeśli chodzi o pozostałych aktorów, filmowy ojciec na przykład? Jan Peszek. No ja to opowiadam taki żart, że ja pierwszy raz spotkałem się z Janem Peszkiem w 1990 roku. W Międzyzdrojach, na bardzo Festiwalu dawno. Gwiazd, tak, ale nie rozmawialiśmy o Juliuszu, bo Alek wtedy miał 7 lat, więc nie było o czym. Czyli reżyser filmu. I dopiero zobaczyliśmy się później przy filmie. To jest, są takie spełnienie marzenia, bo zarówno granie z Janem Peszkiem i granie z Jerzym Skolimowskim, który ostatnio mnie reżyserował, no właśnie, a teraz to jest, nas, to jest Alek niezwykła rzecz. Ciebie reżyserował przy 11 minutach. Tak. No właśnie, a to się pojawia w roli aktorskiej Jerzy Skolimowski. Tak. To rzadkość, myślę, bo pewnie namówić reżysera, zresztą w tym roku laureata Platynowych Lwów na festiwalu w Gdyni, no pewnie nie było łatwo. Z tego co wiem, nie było łatwo, ale ja też zadzwoniłem, żeby z Jerzym porozmawiać i się na szczęście udało. A poza tym przy okazji warto dodać, że więcej pojawia się takich znanych postaci. No nawet jest Krystyna Janda. Tak, jest Izabela Trojanowska, jest Monika Olejnik, tak, jest Angela Merkel, choć przez chwilę, więc wydaje mi się, że jest piękna plejada, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. No to porozmawiajmy o twojej współpracy z Aleksandrem, już chyba należy tak mówić. No właśnie, niektórzy mówią Aleksander, Alek, Olek, nawet niektórzy niego mówią, więc powiem ci, nie przyjęło wiem. Się mówić Alek Pietrzak, no ale jednak ten reżyser, chociaż to my mówmy Aleksander. Tak, chociaż to jego debiut pełnometrażowy w filmie, no dorasta jednak. No tak. Też nasz finalista konkursu Talenty Trójki, o czym zawsze pamiętamy. Alek, tak, był? Tak, o, tak, widzisz, był. Nie widziałem. Był już kilka lat temu. To właśnie po mocnej kawie, czyli mocna kawa nie jest taka zła. To było wasze chyba pierwsze spotkanie, ale teraz kolejne, więc sądzę, że chyba już tworzycie taki już pewien... trzecie. Trzecia, co jeszcze tak, było? Bo Alek zrobił do tej pory Mocna kawa w Wcale nie jest taka zła, Ja i mój tata. Ach, i Ja i mój tata, i oczywiście. I uzgodniliśmy przy mocnej kawie, że będę grał w jego każdym filmie. Choćby pokazać palet, żebym zaistniał, a Ja i mój tata nie było dla mnie roli nawet statysty. Później się okazało, że była jakaś tam statysta potrzebny nad morzem, ale wtedy nie mogłem dojechać, więc Alek wymyślił, że będzie wśród kilkunastu zdjęć noworodków moje zdjęcie noworodka. Ach, to tak w ten sposób zaistniałeś, tak, to mam prawo tego nie pamiętać. Masz prawo nie pamiętać. Kompletnie. Więc gdzieś umówiliśmy się, że tak właśnie będziemy robić, że w każdym filmie zagram. Więc cieszę się bardzo, że zagrałem w jego debiucie wcześniejszym z Marianem Dziędzielem. Mocna kawa wcale nie jest taka zła i cieszę się, że teraz w tym debiucie też z nim pracuję, bo naprawdę uważam, że jest bardzo utalentowany chłopak i idzie w takim kierunku, że będzie jeszcze lepiej. Czyli możemy powiedzieć, że to już jest, wytworzył się taki stały duet reżysersko-aktorski. Bardzo bym chciał pracować z tym człowiekiem jak najczęściej. A macie już wspólne plany na przyszłość? Mieliśmy plany, żeby zrobić film Adrianna o transseksualiście. Były I dosyć ty miałbyś już grać? Tak, były dosyć zaawansowane próby. Moją mamę miała grać pani Ania Seniuk. Też niezły skład tam, ale skombinował. Niestety film nie dostał tylu pieniędzy i gdzieś tam się to wszystko rozmyło, ale dość może tak miało być, bo w tym roku robiłem, właśnie grałem transseksualistę w filmie, który będzie miał premierę na Berlinale. A o jakim filmie mówisz? Love Europe. To jest film o 8 reżyserów z Europy i reżyser z Polski, znaczy w sensie Polak, który mieszka w Niemczech, kręcił jedną partię, którą właśnie występowałem z Marianem Dziędzielem po raz kolejny, gdzie właśnie grałem transseksualistę i premiera jest na Berlinale. Skąd takie zainteresowanie reżyserów teraz w obsadzaniu ciebie właśnie w tego typu rolach? On słyszał, że ja miałem robić film, ale nie wyszło. A jak pomyślał o roli, to gdzieś pomyślał o mnie i dowiedział się właśnie, że taki film miałem robić i się ucieszył, że nie robiłem, bo pewnie mi tego nie zaproponował, bo dwa razy grać podobną, bardzo podobną rolę, jeszcze tak charakterystyczną, to chyba nie byłoby dobrze. Więc mieliśmy z Alkiem robić taki film, co teraz, nie wiem. Zobaczymy. A przypomnij tytuł jeszcze tego filmu europejskiego, Love Europe. Jest taki tytuł, wiem, że był roboczy. To będzie premiera przyszłorocznego Berlinale. Tak, jest na Berlinale premiera, ponieważ festiwal, wiem, że macza jakoś palce w tym filmie. To jest 8 reżyserów z Europy. Każdy ma zupełnie odrębną historię. I ja właśnie jestem częścią z Marianem. Znowu Dziędzielem. Znowu z Dziędzielem. Takiej właśnie historii. Taka ciekawostka za kilka miesięcy. Na pewno do współpracy z Alkiem Pietrzakiem wcześniej czy później jednak dojdzie. Na pewno. Sądzę. Choćbym miał zagrać drzewo. No właśnie. A powiedz, co teraz, co za chwilę przed tobą? Czekam na premierę filmu The Coldest Game, gdzie miałem zaszczyt grać z Billem Pullmanem. No to opowiedz o tym więcej. To jest film Łukasza Kośmickiego, produkował Starak, więc naprawdę wszystko było pozapinane na ostatni guzik i się nie rozpinało. Gram mistrza ceremonii. Nie wiem, na ile mogę mówić o tym filmie. Bardzo charakterystyczną postać, która gdzieś jest przy głównym bohaterze cały czas. Rozgrywki szachowe pomiędzy Amerykanami i Rosjanami. Ale mówię, nie wiem, na ile mogę... To jest ten właśnie film dotyczący okresu zimnej wojny. Ten, który zaczął się w Warszawie i był kontynuowany w wielu innych miejscach. No to jeżeli wiesz tak, to... No, była konferencja prasowa i... A, no to miałem wiesz, okazję z Billem Pullmanem też rozmawiać. Tak, tak. No super, super człowiek. A jeszcze miałem wcześniej okazję zagrać wszystkie sceny z Williamem Hartem, bo wcześniej grał William Hart tą rolę, a później... Ale ostatecznie jednak to Bill Pullman pozostał na ekranie, tak, bo tak. William Hart musiał się wycofać ze względów tak, zdrowotnych. Zdrowotnych, tak. Niestety nie zagrał. Później wchodzi do kin Pantę Krzysztofowicza, gdzie też cieszę się, bo mogłem z Pawłem Wilczakiem zagrać po raz kolejny, ale zupełnie inne role, niż na przykład mieliśmy Usta. A kiedy ta premiera? Mam pojęcia, przepraszam, nie znam dat dokładnie, więc nie chcę teraz wymyślać. Film Jana Jakuba Kolskiego, gdzie też miałem zaszczyt pracować, no i w luty na Berlinale, ten Love Europe. Zawodowo a teraz... film Jana Jakuba Kolskiego? Ułaskawienie. Tam mam bardzo małą rolę, ale tak o wielki zaszczyt u Jana się pojawić. I teraz mam zacząć filmy, ale na razie wolę nie mówić, dopóki wiesz, się nie stanie na planie. To się nie opowiada. A co cię teraz bardziej interesuje? Właśnie takie raczej historie i postaci dramatyczne, mocno emocjonalne, czy jednak właśnie to, co chyba też bardzo lubisz, z nutką komizmu? Chciałbym teraz zatracić się w jakiejś roli. W sensie zanurzyć się tak, jak kiedyś zanurzyłem się przy Dziewczynie z szafy, czy przy 11 minutach. Czyli jednak słowiański dramatyzm. Może dramatyzm, może być też śmiesznie, ale gdzieś czuję taką potrzebę gdzieś zatracenia się po prostu, gdzieś wejścia w rolę i troszkę odcięcia się od swojego życia, żeby móc pożyć bohaterem tak, jak to lubię. No to czekamy na twoje nowe filmy i na razie zapraszamy na Juliusza. Bardzo dziękuję i państwo również zapraszam. Jeżeli chcą się państwo pośmiać, popłakać, albo jeżeli ja w ogóle państwa bawię, to proszę mi wierzyć, tam będzie 100 razy śmieszniej niż Paluństwu się wydaje. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Gościem Trójki był Wojciech Metzwaldowski. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Słońce wychodzi już za budynek. Kiedyś można było zobaczyć stąd Zamek Ujazdowski, ale to stare czasy. Czas więc kończyć. Do usłyszenia w sobotę za tydzień po 16:00. Ryszard Jaźwiński. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD. Taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio. Taniej nawet do 1500 zł. Na przykład kupując telewizor marki Philips 55 cali z matrycą OLED za 5850 zł. Oszczędzasz aż 649 zł. A kupując odkurzacz Philips Performer Ultimate za jedyne 999 zł. Oszczędzasz 550 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nodą.